invita tabula fragilis, regulis quas pauci spectant, arena que amorem parvi pendit, ubi herba doloris germinat. Vivi sud cognitio homi, reflexiones texunt, voces quae intacta justitiam proclamant. Oasis et tranquillitas lapsorum, quidat necessaria in abscondito, rex qui relevat casus vitae offensis politus res.